magacyo badan bay leedahay. Makruuh waa mid la nacay ama la karaahiyeystay, istilaaxaan waxa weye maa yusaabu calaa tarki walaa yucaaqabu calaa ficil, waa muqaabil yacni marka lilmanduub. Makruuh wuxuu muqaabil iyo ka horjeedaa manduubka ama sunnaha, xaaraantuna waxay muqaabil u tahay waajibka. Yacni sidaas wey. Waxay markaa lagu tacriifinayaa oo la odhanaya makruuh waxa weeye maa dalaba shaaricu tarkahu dalaban gayra jaazimin, waa wuxuu sharcigu dalbay in laga tago doonis uu marka ama dalbis uu dalbay aan go'nayn oo jaazim ahayn, ee aqbali karta in la sameeyo sida salaada guriheeda in laga yimaado iltifaaq daimood markaysa markaa yacni hareeraha la jaleeco iyadoo aan qofku qiblada ka jeedanin. Yacni iltifaaqka makruuha ah ay culammadu sheegeen waa iltifaaq bil markaa waxa weeye bilraqaba, waa inuu wejiga markaa qofku leexiyo. Wanaha can iltifaatin kaltifaati athacalabi, yacni waxa weeye daymood lamida siday dawacadu u jeesjeesato ama wax u daymootee u eegto ama u jeesjeesato si lamid a inaa u jeesataan baa salaada gudaheeda laydinka reebay uu nebigu reebay sala allahu aleyh wasalam. Dawacadu ilqoodha wax kama eegtee marna saasay tahdaa marna saa saasaa wada fuqaadu markay ka hadlayaan waa kuwa yidhaahdaa iltifaaqka makruuha ahi waa haddii qofku aanu ka leexin laabtiisa qiblada aanu ka weecin oo sidii ay ugu beegan tahay ama ay ugu aadan tahay kolba sidaa u taqaan qiblada ay sidii ugu beegan tahay walow qoortuba ha jeesato, bimacnaa waxa weye wejiga aad jeedisida. Marka iltifaadkaasoo kale waxa weye waa makruuh, waa karaahiyo. Marka karaahiyadaasi waxa weye waa islaaxa, laakiin nusuusta sida faraha badan le erayga karaahiya hadday kusoo aroorto waxaa loo isticmaalaa xaaraan. Kullu dalika kana sayyuhu cinda rabbika makruuha, muxaramaad fara badan baa laga soo hadlay oo kabaa'ir leh oo gaalnimo leh, ya xoolaha agoonkoo la cuna ay ka mid tahay, oo ay ka mid tahay zinadu ka mid tahay, oo ay ka mid tahay waxa weeye yacni marka naf xaq darre lagu dilaa ay ka mid tahay. Markaasa maxaa la yidhi kullu dalika kana sayyuhu cinda rabbika makruuha, ilahay agtiisa waa laga nacayaa ashyaadaa lasoo sheegay intooda xun, yacni marka in lala yimaado waa la nacaya rabbi agtiisa. Haaliban saasaa loo isticmaa, laakiin marmar naadira waxaa soo aroota ereyga karaahiya sharciga iyadoo loo isticmaalayo karaahtu tanziih, taasina waa naadir. وminhu qawluhu sal اllahu alayh wasalam inii karihtu an adkura allaha ila calaa tuhrin, xadiidkaa saxiixa ah, waxaan karaahiyeystay ama nacay an adkura allaha ila calaa tuhrin, karaahadaasi waa karaahatu tanziih. culammadii ama a'immadii salafka imaam axmed iyo shaafici iyo waqtiyada qaarkood ereyga akrahu intay yidhaahdaan bay waxay uga jeedi jireen xaaraan bay uga jeedi jireen, saana islaaxooda waa in la ogaadaa. Yacni shaaricuna waxa weye arrinkaa waa baraarujinaya oo waxaa ka mid a waxa weye hadallada imaam axmed uu yidhi akrahu lmutcata wasalaata fi lmaqaabir, waxaa ka mid a hadalka imaamu shaafici uu yidhi akrahu an yucadama مخلوق حتى يتخذ قبره مسجدا مخافة أن يفتتن به. هذا الإمام الشافعي يريح عن كراهية سنة نعيا إن مخلوق لوينيه إلى قبر جيس لقي شم تاجد تعظيمك إلى هلك لقاتي وحنو نعيا بقى الشعن كبقنا يلقوا فتنوبه فتنة وحوقتها لا شركي ee shirki wuxuu ka baqayo inuu sababo karaahiyada u karaahiyeysanaya karaahatu tanziih maayo karaahatu taxriim, أكلات التحريم. صاص أودد العلامة ابن القيم وحو يري هذا الكائمة الشافع ويري نكوينه قرسده ابنته من الزنا إن أنت وحوالي السنادة قد علي شافعي وحوالي إنه قرسده وكراهي السنية بمعنى نبا قبضه قرعيه قبضه با واحدة شئنا إن أنت با كرتويناتي إلا إن الشرعية معه كيف بيها لهاي حرام تقبضه وقلت تقايا بيه سلقة أبوري إن أنت ما تكبر تكرا شافعي وحوالي وكراهي السنية متأخرين في الشافعية كراهية ولكعين كراهة التنزيل تساوي كتب تشقيق المتأخرين الشافعية وحمدون كؤة إن البنان تهينك إنه قرصر ابنته من الزنا كتب الشافعية متأخرين ثلاثة قرون. العلامة ابن القيم وحورنا يا غالب الظن وحيتها إمام الشافعي كره هذا وحوقتش ذي كراهة التحريم لكن متأخرين في يجا مركا مراد صودا قلت مراد كيسي مركا وحي قلت أسهمي وكره تستنزي وكفاصري أشياء ذا كلا أي مضو أي أكرهو إلى هذين بغلامي تيخاني يا واتو الشافعي دي وحوين واتو نحن شيدا زمخشري وذات كي نورنشري ماذا هيك تمركي تقدمين ولي بو حيلا ذا ينال وحوي حيالا لغو تشنيعيون آه ما كان شافعي لما كنت شاقي يا وحوي مثلا أتو شاقي يا ها وحيري فإن يسأل عن مذهبي حتى إما ذهبت إلى الإسرائيلان وإلى دور زمخشري ومذهب تيتهاي يعني لم أبح به وأكتمه وكتمانه لي أسلمه يعني ما عضينا يوم الشيقة يوم مذهبتنا هاي حنفي وهان كريبالي مذهبتنا الصحية تيلي مذهبتنا هاي تيلي ويدي أنه مذهب شيقا ما يوم وقرينا يا أبو مذهبنا هاي ويا إنا انقرية إنا بتقلي بطن فإن أقول فإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لحم بأني أبيح الكلاب والكلاب هم حتى لهم مالك ما نهي وحاول يهيا أي إذا إلا قشاب بنين يا مدام مالكية ما قبت مخت أي إذا إني حرام طاي مركب حتى لهم مالك ما نهي أي إذا إلا قشاب بنين يا بين مركب أرنيا هو أمر مركب شنيع وإن حنفيا قلت بأنني وإن حنفيا قلت قالوا بأنني وإن حنفيا قلت قالوا بأنني حتى حنفي إلى هذا وحي أرنيا أبيح الطلع أبيح الطلع وهو الشراب المحرم والخمر هو بنين النبي كي مسكر كأهل اللي كعبه أيوب بنين يا ربي أرنيا كحنفنا وكعرنيا وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم حتى إلى هو الشافعي بانا هينا وحي أرانا إيان إن أنت إلا قول سلو حوشي إلا إن أنت زنك طرفي كي بيها لها إن قول سدو أيوب بنين إيان والبنت تحرم وإن حنبليا قلت قالوا بأنني حتى إلى هو حنبلي بانا هينا وحي أرانا إيان يعني وحوي وحي أرانا إيان ها بغيض مجسم حلوري مشبه ها مجسم كاظم بيسم ها بغيض مشبه حلوري مجسم ميمي يقول فقط ما كيتها قصيدة حتى يمركا يعني إذا هذا مركا حنبلي بانا هينا وحي أرانا إيان وروا مثل النعاية حلول أهو يعني إله هي خلقه دي وحوه يعني مش حلول كاكا كانت قرن مايو وحوثنا يا إن أفعال إله إن لاصه تاسي يضع أبو مرحي سيا كثر في بنا يان وحوه يتحل الحوادث في ذات الله بيبركة إله من ما يقرر حنبيل حوادث مخلوقة إلهي تحدكته كما يسترابين وكما يهضمين لكن أفعاشي سأل الله الصغى دوهن محذوري كما ترى آياتك يا حادث ما وصلين يقول لكم معتذير بو أهايو ماذا هنتي كلمتك بشيكي مسائل ثقية وشيكي يا لكن حنادي لما ركو شيكي وحيكا كعرري مسائل اعتقادك بو كعرري مشبه ويا بيعرمي متشسين مركا ما شاسو كسارة على كل حال مركا التاسنا وحوية تلات وي قال المصنف رحمه الله والمحذور ما يصاب على ترك محذور وحل يدادا وحل أشر سيو على ترك سجدت لقصك وقفك لقو أشر سيو ويعاقب لقو عقابه على فعله سمين ثلاث سمين آية لقو عقابه وحل قو أشر سيو سجدت لقصك يهدو قصك امتثالا أمر قادشة براتي هلقا سوى مسألة مهمة شيء محرم كأه قصف هدو قصف إلهي درسي قصف وشرعي فلنا يراعي أكثر بوكوه ليا تجسة وحرام تجسة هدو لكن امتثال آنه قصف أو حوالي حرام تبني يدي سكوما صادعي يعني لم تخطر على بال أما في بال قلبي سبكم صدع حرام تن دم بنا وكبت بابا يا أثر نكوها لما يتجسى وكتقي تجسى وكتقي أثر نكوها لما دم بنا وكبت بابا شيخ مركة وحوين يعني شارع مركة وتلمامة وحول فلو تركه لنحو خوف من مخلوق أو حياء أو رياء أو عجز سلم من الإثم أرنك وعجز لخضري النظر باكو جرا اوقفكو هدو مركا حارانتي دونا انو السماية اسكو ضيوح ليلادان او لينادي محاول دو انو اوكبت مردن رايو حارانتي اوودي كريوايو عاصم ويدن بكبت داني مايو واي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما وفي لفظ إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه بخاري مسلم الثوري سواي بخاري الثوري وحي الشيخ فإنه أراد قتل صاحبه مركا منك وحوالي إساقوال الدين يسألون أولاك يا مسلمون رلئين الدلو لكن أولي كريوائين الدلو اسكبين أولئين يوى كم سيف فوق عطي يبقى هذا نمرك عجزي أرن كبور بعي أولي كريوائي يسألين الدلي أيها ذلك وعرنا فأس أولي ابن الصيمية مجموع فتاوها مجبل كشان يستطناد مسألة لو يجين يقول صبصة قف كم منهدم كاي سجل الشبيه يعني سجوا حوية جنبي مكبت ذاتي أكو يسليني الباب الله قصة مرجوني يا ولا الشبيه أرجع معه سمك تاس دعبي ميانو حوية سجوا مكا جنبي ميو يا شيخ الإسلام ابن تيمية وحول مركز سجل مرها دون لعجز أرن كاس أرن عطف وكان آن أرن ولا يتمر بدي يسوون سيدة سيدة يدور ربي يسوين أنت لقيت ربي بقاء صلاة الله طبعا يا وحوية آسم ويا رواد بابيا ويا منازم كو حكم الصيبة بابا كان مقتول كي للدلي أضل الله مغرم دمي وكبت بابا يسوون نار تقلي يا بلي إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا هذا القاتل فما بال المقتول كرمى كان محمود دلي كان استقل دلي حال كيس محوية هاي النار تكون جلية إرادة أدونا أي إن ولالك دل مسلم كأه أي النار تكون جلية إنه أراد قتل صاحبه مركع على كل حال عجزقات نظر باكو سبن أدوه مسألة واحد شرتها دي وحوى يقفك آنو اسكو ضيلة إيمان قولي فعل ثم عزني كلية شري أراهنا مدعين اسكو ضي فعلنا مدعين xaaladda noocaasoo kale ah muxaramaadkii aan qalbiga ku koobnayn ee jawaarixda ka dhacaayay gaalnimona aan ahayn qofku mu'aakhad mayaho ma loo qabanayaa mujaradu lcazmi aan wax kala raacin mise loo qaban maayo waa masalo ay culamadu isku khilaafaan. kufriga qalbigoo keliya hadduu ka niyeeyo waa ku gaaloobaya, odhaahiyo ficil soo naadyadan raacin. dembigu hadduu qalbiga keliya wax ka dhacay yahayna yacni iyadana waxa weeye ku dambaabaya cazmigiisa. labadaa midnaba haddaanu ahayn jamaahiirtu waxay leeyihiin ilaaba ilaa waa in markaa waxaynu xun raacaan cazmiga, isku day lafdo xarako yacni markaa dhaqaaq gacan fidin adin markaa dhaqaaqi wuxun waa inay markaa yacni raacaan. masaladaas waxa weye waa jiraa khilaafkeedu bacdu ahli cilmina saasa yidhahay, waana sida shaaficina laga soo raray, jamaahiirta culamaduna ku tageen inaan mujaradu lcazmi aanu ku markaa dambaabaynin haddii aan wax kala raacin labada aynu soo sheegnay aanu ahayn. waxay dariishanayaan xadiidka muslim in allaha tajaawaza liummati cama xadathat bihi anfusuha maa lam tatakallam bihi aw tacmal. anfusuha iyo anfusaha labadaba waa loo dabdiyey, in nafaha faacil laga dhigiyey, in mafcuul laga dhigo. maxaa lagu qayday? ilaahay ummadayda wuxuu uga yacni iga dhaafay waxay nafaheedu ugu sheekayso ama iyadu ummaddu waxay nafaheeda ugu sheekayso ayuu ka dhaafay. ilaa goorna? maa lam tacjim lama odhane, waxaa la yihi maa lam tatakallam bihi aw tacmal, labada arrimood intayna dhicin, intaynay ama ku tiraabin oo ku hadlin ama camal iyo xarako aynay la iman. laakiin camal iyo xarako hadday la yimaadaan biduuni khilaaf, shayga xaaraanta ahaa waa goostay, eray buu dabeedna yidhi waxa weeye waa ku dambaabayaan. eray xaaraanta ku saabsan waa ku hadlay ama xarako iyo dhaqaaq buu isku dayey, dabeedna waa u suurageli weydo waa ka caajisay. waxay sibisinayso dabeed markuu cazmiyey xaggii buu u dhaqaaqay marka isagaa isagoo doondoonaya marka isagaa meelu ka sinayso aasin buu yaho waa dambaabaya ayaa cazmi waa soo dhaafay. khawaatir keliya ma qaal musanif raximah allah walmaxduuru maa yusaabu calaa tarki maxduur, waxaa la yidhahdaa wixii la qofka lagu atarsiiyo tegistu ka tago wayucaaqabu lagu ciqaabaayo qofka calaa ficilihi samayntuu samaynaayo lagu ciqaabay. marka haddaanu imtisaal hadduu uga tago ayaa lagu sawaab siinaya, imtisaalan in lagu daro waa lagama maarmaan. maa yusaabu calaa tarkihi imtisaalan, niyadaas markuu waxwey ku uga tago niyada markuu uga tago niyo imtisaala markaasu ajarku yi. wayucaaqabu waxaa la ciqaabaya calaa ficilihi samayntuu samayana waa lagu ciqaabaya. walmakruuhu ka la nacay ama la karaahyaysana maa yusaabu waa ka la ajarsiiyo calaa tarkihi tegista laga tago qofka lagu ajarsiiyo oo uga tago waxa weye imtisaalan. walaa yucaaqabu aan la ciqaabayn calaa ficilihi samayntuu sameeyana aan lagu ciqaabaynin. waqtigaada caalkaa ku jooga wallahu aclam. subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wasayi'aati acmaalina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعض الأحكام الوضعية. قال المصنف رحمه الله والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. والصحيح صحيح ما يتعلق به ووحو لحريره النفوذ فلتان أفلا وحو لحريروي ويعتد به لنكر صده أي وحل إلى هذا صحيح. نسخ قار وحي هرمرين يعتد قارنا وحي هرمرين يعني يتعلق. والباطل باطلكم ما لا يتعلق به النفوذ ووحان كتعلق أن لحرير النفوذ فلتان أوفليا ولا يعتد به عن لا ترفرين كسوح لي لذا باطل حين فارقنا أحكام الشرعية الأحكام الشرعية التكليفية أحكام الشرعية التكليفية أشنك قبني واجب يا مندوب يا مباح يا محرم يا مكروه تسوح يا هيد أحكام الشرعية التكليفية أحكام الشرعية وضعية وضع وحلو يري ووحو مركز الشرعي أدقي علامات للصحة أو للفساد أو للوجوب علامات وحو أدقي بالي لهذا أحكام التكليف أو أدقي علامات الصحيطان كأي صحيان أي صحيح نقريان أما أي فاسد نقريان أما واجبتان كي واجبيان علامات أردقي أما عدم كاللواية يأو علامات أردقي أي وحل إلى هذا أحكام وضعية طبع دقي اللوغة ما تشيده شارع دقي باللوغة تشيده مركا دقيتان كأو أردقي أغي علي علامات أحكام التكليف يا أهي أي اللوغة ما قعب أحكام وضعية وضعه الشارع شروط أسوق ليس أسباب أسوق ليس موانع أسوق ليس وحسوق ليس الصحادة وحسوق ليس فسادك وحسوق ليس بطلانك أداك قضاك إعادة أشياء دا سؤلن بسوق ليس لكن أمورها موضة صحة يا أما موضة الشيخة يا شيخ وحكم إلى أي شيخية وحسو هرمريي صحادة يبطلانك شايدو إنه صحيح يهي إنه باطل يهي معناها اللغة شيئا محيطها صحابة يا بطلانك عبادتك يا معاملاتك مد والبوال بصفية وحنوران كرا وعبادة صحيحة وصلاة صحيحة وي الصحابة لوران كرا صلاة طيع وع الصحابة لوران كرا وانا بريبة لوران كرا يعني بطلت الصلاة صلاة وبرتيبة لوران كرا مركا وحوالي يا بطلانك يا صحابة يعني عباداتك يا معاملاتك الله بدا بوال غصف هيا مركز صحة محالة إلى هذا صحة حق اللغة وعاصمات قبك الصحيح اللغة السليم من المرض صحيح اللغة وحلو إلى هذا وككن رضق بقى مكف يقب حنون أي وحل إلى ضوى صحيح كبل وعاصمات قبوي وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها وليل أي ورب ليل هبين بضنا هبين كسو يقول المرء قف أرناي من ظلماته أي من أجل ظلماته مقديلك سدراد يدبوحو أرنايا سواء وإسكمت صحيحات العيون عندها قوة فيضة قبة عاصمات قبة يوعورها قوة عورا أعور عور بالغو شمعيا عندها قوة عورا يكو عاصماتك قبا حق عرق لعانتا ماذا قدرات دي بتسكو مدبيهينو يعني مركا مدنا وحباركي مايسو كو عندها قبيحة قدودو وحباركي مايان كصحيح على الوجه هذا السليم من المرض ومعنى اللغوية الصلاح محال إلى هذا صحيح واصطلاحا ما يتعلق به النفوذ ويعتد به عبادة كان أو عقدا سيدة هشيس كالقوية علماء دعيكو هشيين صحيح وحا لا إله دا ووحا فلتان وكتع اللقه الله رنك رواه فلي ويعتد به لحساب صني والله سير صني عبادة كان أم عقدا وحيث كمده أهيا عبادة شيء صحة الغصفين يا أما أهيا عقد معاملة أهيا فرق مكاللين وهي عبادة دي مركلة السنة يا وحوية ومركة قفك مركة الدمت دي سي أي واجب نما دي كري ديسو وقضاك كدعا qadimadiisii beri ku noqonaysa takliifkii saaraa ay kaga beri noqonaysaa, waxaa la odhanayaa cibaadadaasi waa saxiixa. Marka waa la tirfaday duurkii, maxaad u tukan weyday? Waa tukaday. Yacni salaad saxiixa hadduu tukaday buu tirsanayaa. salaadiisu haddayna saxiix ahayn ya waa salaad la-aan, lama tirsanayo yaa salaad la-aan bay xisaabsan tahay. irjic fasalli fainaka lam tusalli, maxaa loo yidhi? orodoo noqo oo tuko, maa tukani. bimacnaa taa tukatay tirsiis ma aha, saxiixa inay ahayn waa baatila, lama tirsanayo. marka la tirsanayo waa maxay? waa markay asaxdo. marka ay asaxdana qofka dimadiisi beri bay ku noqonaysaa, takliifkiina waa ka dhacayaa, oo waxa uu noqonayaa yacni midaan marka looga baahnayn, bimacnaa aynay saarayn cibaadada inuu qalleeyo, dib utuka lagu odhan maayo. xagga mucaamalaadka lafteeda, waxa mucaamaladii ama caqdigii la tirsan karaa hadduu saxiix yahay. haddaanu saxiix ahayn lama tirsanayo, waayo caqdima ma dhicin, waxbaa la kala iibsaday. iibku haddaanu asixin lama tirsanayo, furitaanna kama dhacayo, kuma xasilayo. furitaanka waxaa looga jeedaa taratubu asari alcaqdi, taratubu alasari almaqsuudi min alcaqdi cala alcaqdi, raadkii caqdiga looga dan lahaa inuu caqdiga ka dhasho ayaa looga jeedaa. marka wax la iibsanayo maxaa looga gol leeyahay? waxaa looga jeedaa yacni xilu tasaruf, in lagu tasarufaa inay xalaal noqoto. marka iibkii hadda inay ka dhalanaynin, tasarufkii inuu xalaal noqdo oo banaanaado, wuxuu noqonayaa caqdi aan la tirsanayn. marka baycaasi ma asixin. guurka maxaa looga dan leeyahay? xilu listimtaac, ku raaxaysigu inuu xalaal noqdo. haddii waxa weeye guurkaasi aanu xalaalaynaynin, yacni marka istimtaaci aanu xalaalaynaynin, wuxuu noqonayaa mid aan la xisaabsanayn oo la tirsanaynin. marka de baatil buu noqonayaa, saxi noqon maayo. ijaarada marka wax la kiraysanayo maxaa looga jeedaa? guriga niga kiree, waxaa looga jeedaa xilu lmanfaca, inaad guriga ku intifaaci kartaa inay xalaal kuu noqoto, ila manfacadaad iibsanaysaa kiradiiya. haddii waxa weeye manfacadii aanu kuu xalaal noqonaynin, ee waxaa la odhanayaa caqdigaasi saxiix ma aha. marka culamada qaar waxay ka cabiraan yacni waxa weeye maa yatacallaqu bihi nufuud wayuctadu bihi, bacdi kale waxay ka cabiraan xagga mucaamalaadka marka looga jeedo sixada, waxaa la yidhaahdaa taratubu lasari lmaqsuudi cala alcaqdi, taratubu lasari lmaqsuudi min alcaqdi cala alcaqdi, raadkii looga dal lahaa inuu ka dhasho caqdiga ama mucaamalada inuu caqdiga ka dhasho, waa isla guryo geyn oo waa isku macni. baatilna maxaa la yidhaahdaa? baatil waxaa la yidhahdaa waa taalibkeeda, oo waxaan labadaa midnaba ku tacalluqin. nufuudna kuma tacalluqo oo shay baatili furi maayo, yacni raadkii caqdiga looga dan lahaa caqdiga ka dhalan mayso, lamana xisaabsanayo, lama tirsanayo. ama cibaado ha ahaada ama mucaamala ha ahaada, baatil haddii la yidhahdana saasaa loo jeedaa. sidaas ayaa looga jeedaa. culamada badankoodu waxay yidhaahdaan baatil iyo faasid waa bimacnan, oo haddii la yidhaahdo shaygani waa faasid iyo haddii lehe waa baatil, farqi uma dhexeeyo. jamaahirtu saasay ku tageen. abu xaniifa isagu waxaa laga sheegay inuu yidhi maya labada farqaa udhexeeya, oo waxaa la yidhahdaa baatil wixii marka asalkiisa iyo sifadiisa labadaba sharcigu diiday, waxaa la yidhahdaa baatil. wixii asalkiisa sharcigu aanu xaaraantinimayna asalku xalaal yahay, laakiin sifada uu leeyahay sharcigu xaaraantinimeeyeyna waxaa la yidhahdaa faasid. misaal, haddii laysku iibiyo khamri iyo khandiir, hilib doofaar iyo khamraa laysku iibsado, laysku gatay, waxaa la odhanayaa baycaasi waa baatil, waayo khamriguna waa xaaraan, hilibka doofaarkuna waa xaaraan. marka asalka iyo sifadu mid waliba sida laysugu iibiyo iyo waxa laysku iibinayaa iyo sifada laysugu iibiyo mid waliba waa xaaraan. idan maxaa la odhanayaa? Waa caqdi baatil ah, waa caqdi baatil ah. haddii laakiin shayga asalkiisu xalaal yahay oo bannaan yahay, laakiin sifadun xaaraan tahay oo sifada uu leeyahay la diiday, xanafiyadu waxay yidhaahdeen waxaa la odhanayaa faasid ayaa la odhanayaa, baatil la odhan maayo. tusaale, waxay yidhaahdeen masalan ribada waxa la yidhaahdo laba shay oo ribawi ah oo isku jinsi ah oo isku nooc ah ayaa laysku iibiyey. shardigiisu muxuu ahaa? kow waa inay isla ekaadaan, mar labaadkana waa inay naqad labaduba ahaadaan. aطacaamu biاطacaami mislan bimislin yadan biyad, yacni labada shay waa inay isleeg yihiin oo ziyaado aynay kala lahayn, waa inaynay wada naqad yihiin oo aynan dayni soo gelin. hadday kala jinsi yihiin oo ay kala duwan yihiin laakiin cillada ribada ay iskaga mid ka yihiin, sida dahab iyo lacag, xaalada noocaas oo kale ah waxaa sharti ah inay noqoto yadan biyad. faida اkhtalafat hadi اlajnaas fabiicuu kayfa shi'tum ida kana yadan biyad. labada shay hadday waxa weeye jinsigoodu kala duwan yahay, sida waxaad isku iibinaysaa yacni timir iyo bariis, xagga kala badnaanshiya isla ekaanshaha sidaad doontaad u iibin kartaa, laakiin maxaa shartiya? waa inay noqotaa yadan biyad, wax dayno ama amaahi waa inaynay soo gelin. laba shay oo isku jinsiya la isku iibiyay, timir iyo timir, marka midkood baa waxa weeye ziyaado la sii raaciyey, dirham dheeraada mid lagu daray, inta kalena waa isleeg. laba timirood in laysku iibiyaa waa bannaan tahay, laakiin sifada laysugu iibinayo ziyaado inay kala yeeshaan ama mid dheeraad u weheliyo, taasaa waxay tahay sifada muxaram ah. abu xaniifa wuxuu leeyahay taasi waa faasida baatil maaha, wixii asalkiisa la banaayey laakiin sifadiisa la xaaraantinimeeyey waxaa la odhanayaa baatil, waxaa la odhanayaa faasid baa la odhanaya, waxaa la odhanayaa faasid ee baatil la odhan maayo. wixii asalkiisa iyo sifadiisa labadaba la xaaraantinimeeyeyna waxaa la odhanayaa waa baatil. culamada jamaahiirtu waxay yidhaahdeen faasid iyo baatil waa bimacnan. shaaficiyada, xanaabilada iyo maalikiyadu saddexda madhahabood iyagu waxay ku tageen faasid iyo baatil waa isku macna yidhaahdeen haaliban. bacdu lmasaa'il bay haddaba ka istisnoodaan oo ka reebaan, waa yidhahay masaa'ishaa waa la kala saarayaa oo farqaa loo dhexaysiinayaa. masaa'ishaa waxaa ka mid a annikax waalxaj, guurka iyo xajka. waxay yidhaahdeen guurkii nooca ay madaahibtu ama culamadu isku khilaafeen sixadiisa, ee raajixu ay tahay inaanu asaxaynin sida nikaaxa bilaa weligoo kale gabadha la meheriyo iyadan weli marka aanu meherin waxaa la odhanaya nikaaxaasi waa faasid baa la odhanayaa, baatil odhan maayo. Daabid waxay uga dhigeen waa inay madaahibta ama culamada isku khilaafeen. say culamadu isku waafaqsan yihiin sixa la-aantiisa ee nikaaxa ahna waxaa la odhanayaa waa baatil, ka nikaaxi lmuctadati masalan, sida gabadhii markaa aan cadad bixin ciddada ku jirtay guurka la guursado oo kale waxay odhanayaan waa baatil bay odhanayaan. nikaaxii bilaa weliga ahana waxay odhanayaan waa faasid, waa nikaax faasida. tasmiyada garanaya inay farqi udhaxaysiyeen xagga axkaamta wax ma ku kala duwan tahay nikaaxa faasidka iyo nikaaxa baatilkii? jawaabtu waa haa, axkaamta ku dhooda farqaa udhexeeya. maxay ku kala duwan tahay nikaaxa marka waxa weeye baatilka ah? yacni axkaamtii nikaaxa saxiixa waxba laga siin maayo. ama nikaaxa faasidka ah isagu waxa weeye saxiixii iyo baatilkii buu udhexeeyaa, axkaamta qaybna wuxuu ka shabahayaa nikaaxii saxiixa ahaa, qaybna wuxuu ka shabahayaa nikaaxii baatilka ah. saas awadeed nikaaxa faasidka sida gabadhaa bilaa weliga lagu guursaday waajib waxaa horta in la kala farqiyo oo xilu listimtaac ila nikaaxa saxiixaba iska lehe kama dhalanayso, waa qodob waa la kala farqinayaa. masaa-isha culamadu yidhaahdaan nikaaxa waa la kala farqinayaana waxaa lagu laadiminayaa weliba talaaqna inuu ku dhawaaqo qatcan linidaac, muranka jaris la jaraayo daraadeed, talaaqna inuu ku dhawaaqo si aan fasaad iyo mafsada uga iman baa lagu laadiminayaa bay yidhahdeen. ubadkii ku dhashay nasabkoodu waa sugnaanayaa oo aabahood baa loogu abtirinayaa, aabahoodna waa isdhaxlayaa, xaggaana nikaaxii saxiixa buu ka shabaha. gabadhii nikaaxa bilaa weligaa lagu guursaday wixii lagu meheriyey wuxuu noqonayaa khayru muctabar, meherkii loo qabtay intaa iyo intaasaa markaa yacni kugu mehersaday wax ka soo qaad ma leh, musamaha la magacaabay waa dhacayaa. ha yeeshee hadduu asiibo uu jimaaco ama u galmoodo mahru misli bay yeelanaysaa. dumarka iyadoo kaloo asaageeda ah meherka lagu mehersado gaaliban mid lamida ayaa iyadana loo qadaraya oo la siinaya, haddaanu asiibinna oo aanu u galmoonna meherba lama siinayo. labada marka ruux ee nikaaxa faasidka isku mehersaday axkaamu zawjiya yacni marka isma dhaxlayaan, hadduu midkood intoo ka kale dhexli maayo, axkaamaha noocaasa ayuu markaa leeyahay. marka qayb wuxuu ka shabahayaa axkaamkii yacni nikaaxii saxiixa ahaa, qaybna wuxuu ka shabahayaa nikaaxii baatilka ah. marka baabka nikaaxa ku saabsan faasidka iyo baatilka waa la kala farqiyaa. daabidkiisuna waxay tahay noocay culamadu isku khilaafeen waxaa la odhanayaa waa nikaax faasida, noocay butlaankiisa ku ijmaaceenna waxaa la odhanayaa waa baatil. masalada kale labaad ay kala farqiyeen baatilka iyo faasidka waxa weeyaan waa xajka. oo ruuxii muxrimka ahaa qabla taxallul alawwal, xalaalowga koowaad ka hor hadduu galmo sameeyo camidan mutacamidan yacni waxa weeye xajkaasi waa ka buraya, wuxuu noqonayaa faasid, waxyaalana waa ka waajibayaan. waxyaalaha ka waajibaya waxaa ka mid a in waxa weeye uu qadeeyo sanadka soo socda kanna inuu dhammaystiro, waatimu alxaja waalcumrata lilah, isagoo faasidaa la odhanayaa dhammaystir, waha ka bixin ee waxa weeye markaa manaasigta sidii u wada maro dhammaystir. mar labaadkana waxaa la odhanayaa qadee baa la odhanayaa, sanadka soo socda waa inaad qallaysaa, taasna waa lagu odhanayaa. mar saddexaadka fidyo ama kafaara waa ka waajibaysaa, tawba ka waajibaysaa, ashyaabaa ka waajibtaa. cala kulli xaal, yacni nikaha waxaan leeyahay xajka caynkaasa qabla taxallul awal ujmaca la yimi muxrimkii waxaa la odhanaya wuxuu noqonayaa xaji faasida. xaju lmurtadi masalan, xajka murtadkuna wuxuu noqonayaa baati. farqigana wuxuu kala duwananaya xagga axkaamta. labadaa masala ugu muuqaal dheer jamaahiirtu masaa-isha ay kala farqiyeen faasidka iyo baatilka. masaa-il kale qudhooda waa sheegeen, kitaabadaa kamida, yacni caariyadaa kamida, yacni masaa-il kale waa sheegeen, lakiin labadaa masalo ama labadaa baab baa ugu muuqaal badan. haddii aad tidhaahdo maxaa loo yidhi nikaxa bilaawaliga ahi waa faasid oo baatil ma aha cinda aljamaahiir, iyadoo uu nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam ayuma imra'ati nakaxat bigayri idni waliyiha fanikaxuha baatil. waa xadiis saxiix. iyadoo uu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam nikaxeedu waa baatil, sidoo loo yidhi markaa jamaahiirtu ay u yidhaahdeen nikaxeedu baatil ma ahe waa faasid? jawaabtu waxay tahay yacni baatilka halkaa laynoogu sheegay waa lafdi sharci ah, ama tacaariiftan laynoo sheegaya waa lafdi istilaaxi ah oo culamadu ku heshiiyeen. marka saas awadeed calaa xasabi istilaaxyaday dhigteen culamadu marka lagu socdo ayaan markaa la odhanay inu waa baatil oo faasid ay u istilaaxay ninkaa la yidhaahdo. nusuusta alfaadda kusoo aroortayna istilaax markaa soo dariyado waa dambe yimi laguma fasiro. aan lafdigii nas kusoo arooray oo ilaahay ama rasuulkiisu ku hadlay istilaax waa dambe yimi iyo culamo marka ay ku heshiisaysi laguma fasiraayo lama odhanaayo ee waxa weeye siday culamadu ku heshiiyeen waagad manbe ayaa lagu fasiraya. waa in lagu dadaalaa muraadka rasuulka sala allahu calayhi wasalam in markaa la haleelo ama la gaadho, waa in lagu dadaalaa. marka taana jawaabteedu waa saas. wasaxiixu saxiixu maa yatacallaqu bihi, waa wuxuu la xidhiidho annufuudu furitaan, wayuctadu bihi la tirsanaayo, waalbaatilu baatilkuna maa laa yatacallaqu bihi, waa waxaanu ku tacalluqin oo la xidhiidin annufuudu furitaan uu furayaa, walaa yuctadu bihi aan la tirsanayn oo la xisaabsanayn, kaasna waxaa la yidhahdaa baatil. yacni baatil luqata waxaa la yidhahdaa addaahibu dayacan wa khusraan. xagga luqadana waxaa lagu yidhahdaa wixii markiisa waxaad markaa lumay baa markaa la yidhahdaa, ama kharibmay ayaa la yidhahdaa. hadal yaro waxa weye dariifa, waxay sheegaan qiila lilximaari maa laka laa tajtaru qaala akrahu madqa albaatil. dameer baa lagu yidhi bay yidhahdeen dameero maxaad u cala naqsan weydo, maxaad u cala naqsan weydo, bimacnaa xoolaha kale dee waxa weeye inta marka hore ay waxay cunayaan cunaan oo ay caloosha ku raseeyaan bay marka dambe marba soo ceshadaan oo haddana dib u calaaliyaan, kaasa cala naqsi la yidhahda. marka si akrahu madqa albaatil waa loo matelay, waxaan nacayaa wax baatila inaan calaaliyo. yacni waxaan wax markaa hadda hagaagsan ma aha, waa wax buray oo markaa hadda aan wanaagsanayn. ma cala naqsada baa la yidhi markiisa waxaa dumeerta akrahu madqa albaatil. walfiqhu akhasu min alcilmi, walfiqhu fiqhigu akhasu waa ka khaasnimo badan yahay min alcilmi cilmiga. walcilmu cilmiguna macrifatu lmacluumi, shayga la garanaayo in la aqoonsadaa la yidhahdaa, oo loo aqoonsado calaa maa huwa bihi, siduu ku sugan yahay, fi lwaaqici xaqiiqadu siday tahay. waaqic waxaa looga jeedaa xaqiiqad iyo dhabnimadu siday tahay. marka culamada qaarna waxay isticmaalaan nafsul amar bay u isticmaalaan xaqiiqada, qaarna waxay u isticmaalaan waaqic. والجهل جهلك قرش واق تصور الشيء شيئا إن لو قرت ويه على خلاف ما هو به سلو كسغن هي سكدوان إن لو قرت أيا ليلة الله ليلة الواقع واقع سلو كسغن هي أما حقيقة سريتها سلو يهي سكدوان إن لو قرت الجهل ليلة قرش واق فقه وحل ليلة لغة فهمي ليلة ما نفقه كثيرا مما تقول أي ما نفهم ما فهم إلا يقشيدا فقه يفقه وفهمك علماء قرنا وحي إلى هذين فهم أردان حق اللغة لما إلى هذين فهم ما دقب إلى هذين أشياء دقيقة بمعنى أبهم في ربضا تصوح إلى هذين قرشض الله قرتين لفهموا أي إلى هذين فقه تساوذ لما أردان كرب إلى هذين لا يقال فقهت أن السماء فوقنا وان فقهية يو بمعنى وان فهم إنا استمضوا إنا قصر رئيسا وان وشعي اسك واضحة وعن برقرطي مرحة دايعين كا اسكتها وحوية لما أرنك رفقهت أن السماء فوقنا مرحة وحوية والفقه أخص من العلم فقه إي علم وحل بضا خاص لمبضا فقه علمنا وكوى ساعتين يهي مركا فقه كالصا وعلم لكن علم كالصا فقه ما أها ساسا وجد معناها وهركا نغتشي إذا وحي تهي ومعناها اصطلاحي يعني السلا وحوية مركا هشيس كالقوية هاي أيها فقه مركا ويهي معنى خاصة يعني فقه معنيه سشرعيه وكقود البلايه معنيه سإصطلاحيه إما كمعناها مركا إصطلاحيه وحي إلى دين ومعرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية فقه وحل إلى دين أحكام تشرعيه إن لقرطف والدليل الذي سمفصل كعه مسألة مسألة أغصى أروري لغا قرصو لغا أقوان صده أي الليلة ذا فقه أحكام الشرعية ينكو قيدين ولبا وحيكسي قيدين أحكام الشرعية عملية لكن معناها مركا نصوص صلوه استعمالي تاوى كواسع تنيهي وفقه وحا الليلة ذا اعتقادا وعملا دين تإن لفهماء يا الليلة ذا من يريد الله به خيرا يفقه في الدين ما فروع لسهم سيابا لغتش لي أحكامت عملية ما يواكوا صعصنطا دين توردان أصلا أما اعتقادا وعملا مركا وحوية الفقه معنى تشرعي قاهي أو سعو وكوا سعصيها معنى إصطلاحي قاهي علمنا وحوي وحل إلى هذا معرفة المعلوم ولما قاركود وحي إلى هذا العلم لما بط تعريفين كرة وتعريف صلى تعريفين أيها وعضيت بضان سيوى عسير جدا وعضك سيوى إلى هذا بعضك لا وحي إلى هذا إلا التعريف يلا ما وضعنا هو ضروري علم ولا يسكوى ذكرنا يا مركا الله ما وضعنا إلا تعريفين بعض كلا واحدا ولا حدين كلا يبدنا تحديد كلا حدين يوم يتقصي خلافين أقاويل كلا دوام بيكو تلين شيخ وحمر والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع علمي وحل إلى هذا شيء معلوم كلا قرنا يقر شديثة إلى هذا الله قرتون سيدو كسوغن يهي حقيقة أهان تسوح لي هذا علمي وحل يتلف كذا وحقص ذا دو الشيء مركا للتعريفين يا أمل لقيحة وحين لقود تعريفين أي شيء تعريفين أي اشتقاك يتسوح كم لي وأين هي التعريف كسوب دقلي haddii waxa weeye waxaad tacriifinaysa ama qeexayso wax markaa laga ishtiqaaqay hadduu tacriifkii soo gudagalo dee lama fahmaayo, marka macluum imka cilmaa laga ishtiqaaqay. cilmi markaad rabto in lagu tacriifiyo lagu qeexo oo lagu yihi macluumo waxa la aqoonsado in la garto, oo cilmina aanad garanaynin, macluum ma garanaysa inaad cilmi garato, cilmina ma garanaysa inaad macluum garato, marka tacriifku waxba kuma faa'iideyn. fakara tuula alleyli yucmilu fikratahu wafasara almaa bacda aljahdi bilmaai, baa shaacirkii habeenkii oo dhan buu fikriyey biyo fasir baa lagu yihi, habeenkii oo dhan buu fikriyey tuula alleyli. markaasu yihi biyo biyo biyo biyo de biyo waa biyo muxuu kordhiyey intuu fakeray fakeray buu markii dambe wuxuu yidhi biyo de waa biyo. qofku haddaanu biyo garanayn waa biyo miyuu ku garanaya? jawaabtu waa maya. marka walcilmu macrifatu lmacluumi, cilmi haddaan la garanayn macluumna lama garanayo. culamada qaar waxay ku cabireen oo yidhaahdeen walcilmu idraaku shayi calaa maa huwa calayhi idraakan jaaziman, saa tacriif fiican. cilmi waxa la yidhahda idraaku shay, shay in la haleelo la garto, calaa maa huwa calayhi wuxuu ku sugan yahayna lagu garto, idraakan haleelitaan yacni maskaxda lagu haleelayo oo jaasiman go-an oo qaatica aan bimacnaa taradud ku jirin iyo shaki iyo yacni aanu ku jirin ee go-an. idraaku shay calaa maa huwa calayhi idraakan jaasiman, tacriifkaas waa fiican yahay. culamada qaar baa waxay dooneen cibaaradii saxoogaa inay yaro ishkaal bixiyaan, markaase waxay yidhahdeen macluumka uma jeedo mid markaa markii horeba la garanayo, waxaa looga jeedaa maa min sha'nihi an yuclama, wuxuu sha'nigiisu yahay in la garto, la aqoonsado, garashadeedaa la yidhaahdaa cilmi, oo loona garto sida uu ku sugan yahay. ishkaalaad kalaa lagu soo arooriyey oo waxaa la yidhi marka waxa weeye haddii cilmi macrifo lagu fasiro dee cilmiga ilaahay baa laga bixinayaa cilmiga, oo ilaahay macrifo laguma sifeeyo, cilmaa lagu sifeeyaa. nusuusta iyadoo macrifo lagu sifeynaya ma soo aroorin. wallahu bikulli shayin caliim, yacni cilmaa lagu sifeeyaa, laakiin macrifo laguma sifeeyo. ilaahay caarif iyo yacrifu iyo yacni macrifo iyo ishtiqaaqyadeeda markaa laguma sifeeyo. marka calaa kulli xaal waxaa ka fiican sida markaa yani tacriifkaa kale ka fiican, idraaku shay calaa maa huwa calayhi idraakan jaaziman. jahliga ama garasho waaga waxaa la yidhahdaa shayga in loo garto siduu yahay si khilaafsan. tasawur waa maxay? tasawur waa garasho. lidraaku min ghayri qadan tasawuru wamacahu tasdiiqu wadaa mushtahiru, yacni haleelitaan, yacni marka la haleelo shaygoo la garto, min ghayri qadan iyadaan xukum wehelin, nisbo wax la yidhahdo la xukumayo ama wax kale nisbo uu la leeyahay la xukumaya iyadaynay wehelin. tasawurun tasawur baa la yidhahda. tasawur waa maxay? waa suuray, yacni shayga suuradiisii inaad garato, waa tafacul min asuura. hareelkaa weeye. laakiin hadduu xukum weheliyo tasdiiq baa la yidhahdaa. xukumku waa maxay? zayd baad garatay laakiin xaaluu weheli, xaaluu ku sugan yahay maad garan, zayd laf ahaantiis baad garanaysaa. waxaa la odhanayaa waa tasawur. qiyaam baad garanaysaa iyo istaag, waxaa la odhanayaa qiyaam garashadiisu waa tasawur. zayd in qiyaam u sugan yahay baad garatay, oo nisbada qiyaam iyo zayd ka dhaxaysa inuu midkood markaa ka kale ku xukuman yahaad garatay, tasdiiq baa la yidhahdaa. waa iska tacaarif, yacni wax layska garanayo bay magacyo u bixiyeen qolyaha manaatiqadu. qaybtan hore kitaabkuna tacaarif baasay isaga badan tahayo xoogaa ma yani mantiqa iyo meelahaasay ka soo qaateen, laakiin mucdi kitaabku waa dabaysa sidana ma wada aha kitaabka. jahliga culammadu waxay u qaybiyaan laba qaybood, jahli basiit iyo jahli murakkab. jahli sahlan, aqoon darro sahlan iyo aqoon darro daranoo iyadu isdul saaran, jahli rasaysan. jahliga basiitki waa maxay? Waa cadam lidraaki aslan, shayga inaad aslan ba garanba. jahliga basiitkaaka ku sugan haddii la weydiiyo la yidhahdo ma garanaysaa qadwatu bader goortay dhacday, wuxuu leeyahay maya ma garanaayo, callimni jazaaka allahu khayra, ibar ilahay ka abaalmariye goormay dhacday, waa loo sheegi waxbu kororsan ka. waxaa leeyahay jahli basiit, waxba garan maayo, waanu garanayaa inaanu waxba garanayn, qadarkiisuu garanaya. raxima allahu imra'an carafa qadra nafsi. jahli murakkab maxaa la yidhahdaa? Waa jahli jahli saaran jahli kale saaran, yacni shaygii ma garanaayo mana garanaayo inaanu garanayn. waa kanuu sheekhu hadda inoo tacriifiyey, oo jahligu intuu yidhi waa tacriifinayaa, buu wuxuu ku tacriifiyey jahli murakkab. basiidkii mee jahliga miyaa laga saari? kii aan waxbaba halelin oo shayga garanaynin ee la garanba maayo, tacriifkiisa marka lagu socdo jahligi waa ka baxaya, isagu jaahilba maaha, waana qalab. ya marka jahligu laba qaybood buu qaybsamaa. jahli basiit waa maxay? Waa cadamu lidraaki aslan. jahli murakkab waa maxay? Waa idraaku shay calaa khilaafi maa huwa calayhi. jahli murakkabna waxaa la yidhaahdaa shayga in loo aqoonsado oo loo garto siduu yahay si aan ahayn, kaasaa labada khatarsan. kaa jahliga murakkabka haddii loo yimaado leh ma garanaysa qadwatu bader goortay dhacday? nacam calaa alkhabiir saqat, mid ilaahay baray waad la kulantay buu kuleeyay. goormay dhacday? asanatu alcaashira min alhijra, sanadii tobnaad ee hijriyeed ayay dhacday. war ma dhicinsan wan iyo dadka jahalada ayaa la hadli jiray, dadka wax magaratada ah yaa la hadli jiray, kaa waxbaba lagama dhaadhicin karo. waa jahli murakkab uu kusugan yahay, laa yadri walaa yadri annahu laa yadri, ma garanaayo mana garanaayo inaanu waxba garanayn. ya jahilta wamaa tadri annaka jaahilu waman lii bian tadri biannaka laa tadri. in shaacir marka macnahaasoo kale sheegaya wuxuu ihi jahilta jaahil baad noqotay, wamaa tadri garan maysid annaka jaahilu inaad jaahil tahay, waman lii bian tadri biannaka laa tadri, alla yaa ikaa garan siiya inaad waxba garan, in wax lagu garan siiya waa suurowdaaye oo ma adkee, marka hore yaa iga kaa dhaadhiciya inaad waxba garanayn. haddii taa lagaa dhaadhiciyo wax waa lagu dhacsiin karaa. mid kale wuxuu ihi qaala ximaaru lxakiimi tawma low ansafa dahru kuntu arkabu liannanii jaahilu basiid wasaaxibi jaahilu murakkabu. waxaa jiray nin la oran jiray xakiimu tawma la oran jiray, xakiim buu isku magacaabi jiray. jahligiisuna waa fara badnaayo, waxyaalo badan buu iskaga fatwoon jiray. ya fataawa baatila oo aan markaysa markaa yacni meelay ka socota iyo meelay ku socotaa toona jirin, bimacnaa waxba ku dhisnay cilmi ah ayuu ku fatwoon jiray. markaa qaar baa waxay mateleen dameerkiisii oo gabiyey, dameer buu fuuli jiray. xakiimkii tawma la odhan jiraa dameerkiisii wuxuu ku yidhi hadduu waqtigu cadaalad samayn lahaa isagu ima fuuleena anaa fuuli lahaa, oo waayo liannanii jaahilu basiid wasaaxibi jaahilu murakkab, anigu jaahil basiid aan ahay, oo haddaan umuuraha garan waayey oo cilmi aan yeelan waayey umuuruhu siday yihiin si khilaafsan uma hayso. marka jahligaygu waa basiid, wasaaxibi jaahilu murakkabu, aniga laakiin saaxiibkay waa jaahil murakkaba, waa jahligiisa jahli kale saaran yahay, oo ashyaadii isagaan garanayn buu wuxuu haystaa siday ahayd si aan ahayn. marka cala kulli xaal labadaa nooc baa jahligu uqaybsamaa. walfiqhu fiqhigu akhasu waa ka khaasnimo badan yahay min alcilmi cilmiga, waayo waa macrifatu alaxkaami alsharciyati alcamaliya min adilatiha altafsiiliya ayaa waxaa la yidhahdaa fiqhi. walcilmu cilmigu macrifatu almacluumi, shayga la garto bimacnaa shanigiisu yahay in la garto, garashada la gartaa la yidhahdaa calaa maa huwa bihi, siduu ku sugan yahay loo garto, fi lwaaqica xaqiiqadu siday tahay. yani waaqic ahaan ama markaa yani xaqiiq ahaan sida ku sugan yahay loo garto. waljahluna tasawuru shay shayga in loo aqoonsadaa la yidhahdaa calaa khilaafi maa huwa bihi, siduu ku sugan yahay si ka duwan oo weydaarsan in loo gartaa la yidhahdaa si waaqici xaqiiqadu ama dhabtu siday tahay. yacni waaqicu siday tahay waxaa jiraa si ka duwan in loo aqoonsado, sida ghaswada badr lagu sheegaayo inay sanada marka waxay 10-aad hijriyada dhacday. walcilmu daruuriyu, cilmiga daruurada loo nisbeeyey, maa laa yaqacu, waa waxaan dhicin, can nadarin, yacni markaa fakaraad laga fakero aan ku dhicin, iyo wastiglaal in daliishan, yacni firfirin la firfiriyo ama la eegeego. kalcilmi, sida marka isaga ogaalka, alwaaqici dhacaaya, biixda alxawaasi, dareemayaasha mid ka mid a alkhamsi, dareemayaashaasoo shan ah. wahiya asamcu, waa maqalkiyo, walbasaru araggiyo, washamu urtiyo, wallamsu taabashadiyo, wadawqu dhadhanka, shanta marka xawaasti waa kuwaas. aw bitawaaturi, ama tawaatur lagu garto, bimacnaa waxa weeye khalqi fara badan oo iska daba yimi oo been inay isku waafaqaan aynay suurtoobi karin, caadadu mustaxiil ka dhigayso, yacni dabaqaadko dhanna wada sidaas ah ilaa waxay markaa yacni muntaha sanad laga gaaro waxay ku dhammaanaysaana ay tahay mushaahado ama markaa samci arag ama maqal. warka noocaasaa waxaa la yidhahdaa mutawaatir baa la yidhahdaa, oo inoo keeni doona akhbaarta markuu ka hadlaayo mutawaatirka tacriifkiisa inoo keeni doona. wa ama alcilmu, cilmiga miya almuktasabu, la kasbaday ee nadar iyo istidlaal laga kasbaday, fa huwa isagu, maa yaqacu, waa waxa dhaca, ay alladii kii weeye, yaqacu dhaca, can nadarin, yacni markaa fekeraad laga fekero ama loo fiirsado ku dhaca ama ku yimaada, iyo wastidlaal in daliishad la daliishado, kaasaa waxaa la yidhahdaa cilmi muktasaba ama cilmi nadari ah. wannadaru, nadarku, nadar maxaa la yidhahdaa, walfikru, waa fekeraada laga fekero, fii xaali lmanduuri, fiihi ka la eegaayo loo fiirsanaayo in laga fekero ayaa waxaa la yidhahdaa nadar. oo feker maxaa la yidhahdaa laftiisa, yacni fekerka laftiisa waxaa la yidhahdaa xarakatu nafsi fi lmacquulaat tafakkurun ama fikrun, wa xarakatu nafsi fi lmaxsuusaati takhayulun bay culamadu yidhahdaan. naftu inay ku dhaqdhaqaaqdo waxyaalaha macquulaadka la caqliyeeyee la fahmee aan la taaban karin fekeraad baa la yidhahdaa naftu markay taa ku dhaqdhaqaaqdo. laakiin waxyaalaha maxsuuskii ama la taaban karo ama la arki karo hadday naftu ku dhaqdhaqaaqdo takhayul baa la yidhahdaa. takhayul yacni waxa weeye waa yacni khayaali in markaa waxa qofkii u tasawuray wixii. wannadaru, nadarku, huwa alfikru, waa fekeraada laga fekero, fii xaali lmanduuri, fiihi ka loo fiirsanaayo, nadar hadday fii ku tacadido waxay noqotaa fekeraad bay noqotaa. walistidlaalu, istidlaalna hadalkiisii horey ku jirtay istidlaalna muxuu yahay, walistidlaalu, istidlaalkuna dalabu daliili, daliil in la raadiyaa la yidhahdaa, daliil in la raadiyo ayaa istidlaalna la yidhahda, waa talabu daliil, yacni sink iyo tacda waxay tilmaamayaan talab, waa doonis daliil la raadiyo la doono, oo daliilow maxaa tahay. waddaliilu, daliilkuna huwa almurshidu, waa ka kugu hanuuniya, ila almatluubi, waxaad rabto kugu hanuuniya, baa kaasna waxaa la yidhahdaa daliil baa la yidhahdaa, waa daaliba macnuhu dhacayo, waa iska tacaalif, wax weyni sidaa uguma jiraan. cilmiga makhluuqa waxaa loo qaybiyaa cilmi nadari iyo cilmi daruuri ah, laakiin cilmiga ilaahay daruuri iyo nadari midna laguma sifeeyo. cilmiga ilaahay waa daruurina lama yidhaahdo, waa nadarina lama yidhaahdo, meel walba afka lalama qalo. makhluuqa cilmigiisa waxaa loo qaybiyaa daruuri iyo nadari baa loo qaybiyaa. oo daruuri maxaa la yidhahdaa? waa cilmiga qofku aanu iska daafici karin ee badiiha ku garanayo, waa badahi, bimacnaa isagaa iska fekerin buu iska garanayaa. oo muxuu kaasi yahay? waa laba nooc oo wax tawaatur lagu ogaaday. waa koow, shayga labaad waa wax dareemayaasha lagu haleelay, war iminka habeen ma tahay haddaad tidhaahdo waa cilmi daruuri ah, waayo qof kasta waa iska garanayaa inay habeen tahay. Sibyaanta yaryar ee laba jirka ama saddex jirka waa garanaya. Qofkaad weydiisa inuu ka yani fekero uma baahna. Qoraxdii halkaa taagan oo la arko oo bacadkeedu ku hayo maalin ay tahay qof waliba waa garanaya. Waa cilmi daruuri ah. Dabku ma kulul yahay haddaad tidhahdo waa cilmi daruuri ah. Dabku inuu kulul yahay cid waliba waa iska garanaysa. Wixii xawaasta lagu haleeliya dareemayaasha waa daruuri. Qaar baa waxay odhan jireen qolo gaalo oo sumaniya la odhan jiray ayaa waxay odhan jireen yacni cilmiga daruuriga wuxuu ku kooban yahay oo keliya xawaasta ama dareemayaasha waxa lagu haleelo. Waata yidhahdaan Jahm ibnu Safwaan baa qolo kamid u timi. Waa qolada marka waxa weeye sumaniyadu waa dadka yidhahda itaabsi wax walba. Jahm ibnu Safwaan oo isaga qudiisu khayrlaawo ah oo dee waxa weeye baadi iyo dalaal marka isagaa qaatay oo sunnadii ka tegey ya oo iska dayeysan bay is heleen. Markaasay dabeedna ku yidhaahdeen ilaahad caabudayso miyaad aragtay, markaasuu yihi mayi, markaasaa miyaad taabatay, markaasuu yihi mayi, markaasaa miyaad maqashay, markaasuu yihi mayi, markaasaa miyaad dhadhamaysay, markaasuu yihi mayi, markaasaa miyaad urisay, markaasuu yihi mayi. Hadda in shanti xawaas ka midaba haddaanad ku haleelin yani masaga jirada waaba shakiyey bay yidhahdeen Jahm ibnu Safwaan. Afartan maalmood baan salaatu kan bay yidhahdeen, afartan maalmood baan salaatu kan, nasal llah alcaafiya. Afartan dabadeed buu wuxuu soo helay jawaab yar buu soo helay. Markaasu wuxuu ku yidhi intuu kusoo noqday war caqli ma leedahay, marna waxay yidhahdaan naf ma leedahay buu ku yidhi. Markaasuu yidhi haa kas caqliga miyaad aragtay, markaasuu yidhi mayi, miyaad taabatay mayi, miyaad urisay mayi, miyaad dhadhamisay mayi, miyaad maqashay mayi, dee caqli ba haddaa ma leedi. Markaasuu salaadiisiisi buu bilaabay. Marka waxa weeye qoladaana waxaa muqaabil u ah ku koobaysa yacni cilmiga daruuriga dhammaantii ku koobaysa xawaasta. Qolo kaleo yidhi xawaasta cilmigaba laguma ogaado. xujaj tahaafatuka ka zujaajata khaaluha xaqan wa kullu kaasin maksuuru. Ahlubaatilka madaxa laysugu dhuftaa, markaasa laya wada baatil baa tihi. Intayaga laysku diro oo madaxa laysugu dhufto laya idinkuna saan baa leedihin kuwana sidan bay leeyihiin, maxaa ugu jawaabaysaan saasay idinku yidhaahdeeni? Markay labadoodu isirdiyaan baa laysku laadaa laya labadiinaba baatil baa ku suganti. Wa kullu kaasirin maksuuru waayaxay. Cala kulli xaal, cilmiga marka waxa weeye daruuriga ah, tawaaturna waa lagu ogaadaa, khabar mutawaatirna waa lagu ogaadaa. Saasaa wada axaadiista mutawaatirka cilmi daruuriga laga qaadanaya. Qur-aankuna waa cala sabiil awla, qur-aanku waa mutawaatir qaci ah fawqa kulli mutawaatir. Xawaastan waa lagu ogaadaya dareemayaasha. Cilmiga waxa layaa daruuri, fikrad uma baahna, waa badahi. Cilmi kale waxaa la yidhahdaa nadari baa la yidhahdaa, waa cilmiga ku xidhan fikradda iyo istidlaalkiiyo in wax la daliishado. Waxaa la odhanayaa cilmigaa nadari. Hilibka geel weysada ma jabiyaa? Yacni sidaad ku jawaabaysaba waxay u baahan tahay istidlaal inaad wax daliishato. Marka cilmi daruuriya ma aha, waa nadari. waayo waxay u baahan tahay daliil inaad saarto oo wax daliishatay u baahan tahay. Marka cilmigii fikraad iyo istidlaal iyo nadar iyo u fiirsad u baahan ta'amul adilada loo fiirsado waxaa loo odhanayaa cilmigaa nadari. Waa inagii sheegnay cilmiga khaaliqa inaa nadari iyo daruuri toona la odhan, waa cilmiga makhluuqaa labadan loo qaybiya. Nadarku waxa weeye waa fikraada la fikiro, fikirkuna waa xarakatu nafsi fi lmacquulaat. Istidlaalku waa daliil in la raadiyo. Walcilmu cilmigu adaruuriyo daruurada loo nisbeeye maa laa yaqacu waa waxaan dhacaynin can nadarin, yacni markaa fikir ka dhacaynin iyo wastilaalin daliishan ee waxa weeye marka ay tahay cilmi qofku aanu iska daafici karaynin oo khatar iska og yahay ilaa baillah, uga baahnayna takalluf inuu isku dayo kasakaraad iyo daliishad iyo raadin iyo wax lamid a. walaysa yasixu fi ladhaani shayun idaa xtaaja annahaaru ilaa daliili, maskaxahaba waxay ku asixi maayaan hadday maalintu daliil u baahato, maalintu hadday daliil yacni u baahato waayahay. kale cilmi lwaaqici waa sida cilmiga dhacay bi ixda alxawaasi, dareemayaasha mid ka mida alkhamsi shanta ah, yacni mid ka mida cilmiga ku dhacay bimacnaa ku xasilay, alwaaqici bimacnaa alxaasili fi ixda alxawaasi, kaasa waxaa la yidhahdaa cilmi daruuri ah. wahiya asamcu shanta dareemayaal, maqalka weeyiyo, walbasaru aragiyo, washamu urtiyo, wallamsu taabashadiyo, wadawqu dhadhanka, aw bitawaaturi biixdaabay ku cadsan tahay, ama waa cilmiga ku xasilay alwaaqici bimacnaa alxaasili bay la macno tahay, waa cilmiga ku xasilay ku sugnaaday bitawaaturi, tawaatur bimacnaa khalqi fara badan inay waxa weeye warkaa isku raaceen oo waxa weeye aan laga shakin karin yacni warkooda, ama caadadu mustaxiil ka dhigayso inay been isku waafaqaan warkoodaasina uu ku dhammaanayo yacni marka arag ama maqal wax maxsuusa uu ku dhammaanayo, dabaqaadka sanadkao dhanna wada sidaa yihiin. wa ama alcilmu cilmiga miya almuktasabu, la kasbado, la deliishadaa loo jeeda, waa nadariga ee fa huwa maa yaqacu, waa wixii dhaca, can nadarin yacni marka nadar marka waa wixii ku xasila yacni fakaraad iyo wastidlaalin daliishad ku xasila. wannadaru nadarku ama fakaraadu, walfikru marka waa fakaraada laga fakaro, fii xaali almanduuri fiihi, ka marka loo fiirsanaayo xaalkiisa fakaraada laga fakaro weeye. walistidlaalu daliishadkuna talabu daliili, daliil in la raadiyo weeye, waddaliilu daliilkuna huwa almurshidu, waa ka kugu hanuuniya ila almatluubi waxa la rabo, waxaad rabto ka kugu hanuuniya ee kugu irshaadiya ayaa waxa la yidhahdaa ay ku tuusaa, daliil baa la yidhahdaa. wadannu maluhuna tajwiizu amrayni, laba arrin in la baneeyo weeye, labadaa arrinoo axaduhumaa adharu min alaakhari, midkood uu ka muuqaal badan yahay yacni ka kale. washaku shakiguna tajwiizu amrayni, laba arrin in la baneeyo weeye, labada arrinoo laa maziyata liaxadihimaa, midkood dheeraad aanu usugnayn cala alaakhari, ka kale uu kale yahay, midkood wax dheeraada ka kale aanu kalahay. halkana waxa uu tacriifinayaa danniga ama malaha. danni waxaa la yidhahdaa, waxaa loo isticmaalaa danni nooca marka qaalibka ah, waa shay laba arrin yacni marka aqbali kara laakiin mid ku miisaan badan. danniga qaalibka ah baa danni la yidhahdaa sida qaalibkaa. laba arrin baa la banaynaya oo waxaa leeyahay sida inay u dhacdo iyo sida inay u dhacdo labaduba waa suuragal, laakiin waxay ku miisaan badan tahay oo ku muuqaal badan tahay inay sidaa tahay, sidaa ay ku miisaanka badantahay raajixa ah ayaa waxaa la yidhaahdaa danni baa la yidhahdaa. sida laga miisaanka badan yahayna waxaa la yidhahdaa wahmi baa la yidhahdaa, ismoodsiin baa la yidhahdaa. yacni waxaa lagu yihi ninkii zayd la odhan jiray ma safar buu ku maqan yahay mise waa joogaa, markaasaad waxaad tidhi ninka yacni si yaqiin oo hubaala uma hubo, laakiin waxaan u badinayaa ninkaasi inuu maqan yahay aanu joogin, sida aada u badinayso danni baa la yidhahdaa. sida kalena ilaa inay u dhacdaa waa dhici kartaa ee wahmi baa laha, ismoodsiin baa la yidhahdaa, waa sida daciifka ah. istilaaxaan saasaa loo isticmaalaa, waa macnaha qaalibka, laakiin marmar waa dhacdaa danniga yaqiin baa in lagu magacaabo, laakiin istilaaxaan saasaa leeyahay qaalibka. shakina waxaa leeyahay laba arrin baa labadaba la banaynaya, labada arrin wax dheeraad iyo maziya ma kala laha, ma kala door roona inay sida tahay iyo inay sida tahay, yacni haddii kasab la saari lahaa kefadu geesna umay iilateen, laba arrinoo waxa weeye markaas timano aan dheeraad iyo maziyo kala lahayn ayaa waxaa la yidhaahdaa yacni shaki baa la yidhahdaa, shaki ayaa la yidhahdaa. yacni sidaasaa markaa qaalib ahaan loo isticmaalaa. laakiin fuqahaadu waqtiyo badan in waxa weeye shayga haddii ixtimaalaadba galaan inay shaki ku wada magacaabaanna waa dhacdaa, taasi lafteeduna waa dhacdaa oo fuqahaadu isticmaalkooda waa ku fara badan tahay taasina. laakiin cala kulli xaal tacriifta qaalibku waa sidaa u sheegay. wadannu maluhu tajwiizu amrayni, laba arrin in la baneeyo weeye, labada arrinoo axaduhumaa midkood adharu uu yahay mid ka muuqaal badan min alaakhari ka kale. jumlada axaduhumaa adharu min alaakhari waxay sifo ka tahay yacni amraynka. washaku shakiguna tajwiizu amrayni, laba arrin in la baneeyo weeye, labada arrinoo laa maziyata liaxadihimaa midkood wax dheeraadi aanu usugnayn cala alaakhari ka kale uu kale yahay, bimacnaa agtiisa kaa markaa waxa weeye ka shakisan aanu agtiisa wax dheeraada ka lahayn. wa cilmu usuuli fiqhe, cilmiga usuuli fiqhigu nusaka qaarna usuuli fiqhi keliya qorayaan. turuquhu waa tariiqyadiisa. usuulu lfiqhi, usuul fiqhigu, turuquhu waa wadooyinkiisa calaa sabiil ijmaali tidduuduuba, wadooyinka fiqhigu uu leeyahay oo si duuduuba loo ogaado. wa kayfiyatu listidlaali biha, iyo qaabka loo daliishanaayo bihaa, turuqdaa loo daliishanayo, wadooyinkaa fiqiga loo daliishanayo. taasaa waxaa la yidhahdaa usuul fiqi baa la yidhahdaa. usuul fiqi waxa weeya waa macrifatu alaxkaami alsharciyati alcamaliya min adilatiha alijmaaliya. fiqiga maxaa la odhanaya min adilatiha altafsiiliya, usuul fiqina waa maxay, min adilatiha alijmaaliya. intaasay kala duwan yihiin, midna ijmaaliya la odhanaya waa usuul fiqiga, midna tafsiiliya la odhanaya. marka waxa weeye usuulu lfiqhi macrifatu alaxkaami alsharciyati alcamaliyati min adilatiha alijmaaliya, taasa waxaa la yidhahdaa usuul fiqhi. taasa waxaa la yidhahdaa usuul fiqhi baa la yidhahdaa. marka turuqyada markaa uu leeyahay, wadooyinka uu leeyahay fiqhigu, waa waxa loo daliishado markaa waxa fiqhiga ayaa laga tilmaamaya, ama adilaha lagu magacaabo. yacni qaar baa kala farqiyo, waxay yidhahdaan umuraha fiqhiga loo daliishada waxay u qaybsamaan adilo iyo yacni amaaraat. adilada maxay ka dhigayaan, yacni kitaabka iyo sunnada. amaaraatkana maxay ka dhigayaan, ashyaada kale ayay ka dhigayaan. laakiin tafriiqaas la kala farqinayo, midna amaaraad lagu magacaabayo midna marka adilo lagu magacaabayo, dee waxa waaye daliil male, daliil male. sheekhu turuquhu sida u cabirayna waa sidaasoo adilo uga leexday, oo macnihii amaaraadki iyo waxa inuu shamliyo inay amaaraadki iyo waxa weeye marka daliiladu labaduba soo guda galaan ayuu markaa uga jeedaan. atuu markaa odhanaya shaarixu, wacabara almusanifu ka kayrihi biqowlihi turuq lfiqhi duna qowlihi adila lfiqhi binaan cala almashhuuri cindahum, yacni wuxuu sidaa markaa u yeelay xaaluu ku dhisaayo ama ku binaynaayo ama dhisiduu ku dhisaayo daraaddeed qowlka mashhuurka agtooda ka ah, wa huwa atafriiqu bayna adaliili waalamaara, labadaa in la kala faqiyo. wa aktaru usuul fiqhi laysat adilatan bal hiya amaaraatun, qowlkaasay ku dhisan tahay. laakiin sheekhu waa radiyay oo waxa uu tilmaamay qowlkaasi inuu daciif yahay bu markaa tilmaamay. waa daalacan doonta shaar. wa cilmu usuul fiqhi, cilmiga usuul fiqhigu, turuquhu waa wadooyinka fiqhiga calaa sabiili ijmaali si duuduuba yacni markaa loo ogaado, yacni wadooyinka markaa fiqhigu leeyahay ay macrifatu turuqi lfiqhi calaa sabiili ijmaal walihaa min baabi xadfi lmudaaf weye, wadooyinkii fiqhigoo loo ogaado si duuduuba weeye. wa kayfiyati listidlaali biha, markaa turuq bay ku cadfan tahay. inta aanad mudaafka keenin kayfiyatu waa godan tahay. haddaad mudaafka keento dekay ku cadfanaydba wuu hoos dhigmayaa, mudaaf ilayhinimuu ku hoos dhigmayaa. marka macrifatu turuqihi calaa sabiil ijmaali haddaad tidhahdo, wa kayfiyatina waa inaad tidhahdaa ila turuqun bay ku cadfan tahay, iyo in la garto kayfiyada loo daliishanayo turuqyada, dariiqyada fiqiga, yacni iska daliisho ma waxa weeye diqaa ba adilada loo daliishada. odaybaa ku yidhi baa la yidhi islaan waxa weeye dee subaga markaa la shiilaayo dee waxaa lagu daraa markiisa basal baa lagu daraa, markaas hebele waa ku daray, dee iskaga dar maahe dil basar ugu darbi dee iska daliisho maahe, waa in basar loo daliishada adilada habbay leedahay in loo daliishado adilada lagaga baxo oo axkaamta looga faa'iidaysto laga daliishado. wa abwaabu usuuli lfiqihi, usuulfiqiga baababkiisu wuu inoo keeni doonaa insha allahu ya aqsaamulkalaami qaybaha hadalka weeye, walamru weeye, walnahyu weeye, walcaamu weeye, walkhaasu weeye, walmujmalu weeye, walmubayinu weeye, waldaahiru weeye, walmucawalu weeye, walafcaalu ficilada weeyaan. intan mid walba baab buu ku keenaya, waa qaybaha hadalka weeyaan, walamru amarka weeyaan ficil in la talbo, walnahyu reebista weeye, walcaamu yacni marka eray macno guud sheegaya wey, walkhaasu eray macno gaar sheegaya wey, walmujmalu duuduub mid sheegaya wey, walmubayinu cid wax caddaynaya weeyo, ijmaal wuxuu ku jiro oo duuduuban buu sii caddaynaya, waldaahiru yacni macno raajixo miisaan badan oo daahiro muuqda wey, walmuawalu macno markaa laga miisaan badan yahay ha yeeshee qariine lagu awilo daahirka lagaga leexiyo loo hayo weeyaan, baab buu mid walba u caqiidi halkiisu kaga warramay. walafcaalu ficilla weeye markaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam ficiladiisi wuxuu sameeyey, walnaasiku mid wax nasikhiya, walmansuuku mid la nasikho, xukumkiisa la suuliyey yacni weeyaan. walijmaacu iswaafaq, culamaduba wax isku waafaqaan weeye. walakhbaaru axaadiista weeye, walqiyaasu weeye, walxadru yacni marka xaaraantinimayn weeye, walibaaxatu bannayn weeye, watartiibu ladilati adilada tartiibinteeda kala horumarinteeda weeye, siday u kala marka waxa weye miisaan badan tahay in loo kala horaysiiyo cinda tacaarub, markay iscaaridaan adiladu iska hor yimaadaa. wa sifatu lmuftii ka marka waxa fatwoonaya ee masaa-isha sharciga ka jawaabaya sifaduu leeyahay weeyaan. walmustafti ka marka fatwo dalbaayo in loo jawaabo raba ole masaladan iiga jawaab, isaguna sifaduu leeyahay weeyaan, mid waliba sifooyin buu leeyahay. wa axkaamu lmujtahidiina yacni kuwa markaa ijtihaadaya xukumadooda weyn xukumkay leeyihiin, yacni 19 umuurood buu sheegay, weliba usuul fiqiguna intaa kuma koobna, intana baabaku ka hadli doono ee soo socda insha allahu tacaala weeyaan. xaggaa hore markuu kuu sheegay waxa weeye turuquhu calaa sabiil ijmaali wa kayfiyatu listidlaali biha wa macrifatu xaali lmustadilli bay kusii daraan, shaarixna waa tilmaamaya ka daliishanaya xaalkiisu iyo sifadiisu siday tahay, dee mid waliba iskama daliishan karo, isagana xaalkiisu iyo sifadiisu siday tahay weeyaan. nusaka qaar waxay siyaadinayaan oo waraqaadka ka mid ah, wa macnaa qawlina kayfiyatu listidlaali biha tartiibu ladilati fi taqdiimi waltakhiiri wama yatbacu dalika min axkaami lmujtahidiina, badanka kutubta markaa waraqaadku qori maayaan, laakiin qaybo ka mid a qoraysa. marka halkaa wuxuu ku ziyaadiyey wa kayfiyatu listidlaali biha markuu yidhi wa macnaa qawlina hadalkayaga macnihiisu aanu nidhi kayfiyatu listidlaali biha aanu nidhi, waa maquulkii macnihiisu hee tartiibu ladilati adilada daliilada kale horumarinteeda weeye loo tartiibinayo oo loo habaynayo fi taqdiimi horumarintiiyo wataakhiiri dibdhigistiiyo wamaa yatbacu dalika, taa waxa raacayo min axkaami lmujtahidiina kuwa ijtihaadaya xukumadooda ka mid a, waa xaalulmustadilligii buu halkaana gudageliyey. marka wuxuu tilmaamay kayfiyatu listidlaal waxaa loo jeedaa adilada sida loo kala horumarinayo cinda tacaarud iyo xaaladda awsaafta ay leeyihiin yacni cidda daliishanaysa adilada ama axkaamta mujtahidiintu siday tahay. alkalaamu خلقها كل شيء. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.